الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: فهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل البدع. هي ni alama na jilazimishe kuitumia daima na kuwazuilia daima katika nyuso za watu wa uzushi. Tumesoma jana, min alamati ahli sunna athabatu ala alhaqi walitilafu wa nabdhul furqah. Katika alama za ahlu sunna ni kuwa na msimamo juu ya haki bila kubabaika wala kutetereka katika haki, bali na kupendana, lakini pia na kutupilia mbali furqa, mfarakano. Hii ni katika alama za ahlu sunna. Hasa anasema shekhe, alama hii jilazimishe kuitumia daiman, wa antadfa biha daiman fi wujuhi ahli albid'a, ujizuie kwa alama hii daiman katika nyuso za watu wa uzushi. Alaika an taqula lahum, jilazimishe kuambia: law tala'tum jami'a kutubi ahli alhadith alladhina hum ala alhaq, law mngekuwa mnasoma vitabu vyote vya watu wa hadithi ambao wako juu ya haki, min awwalihim ila akhirihim, tangu wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, min kadimihim ila hadithihim, wa zamani katika hao mpaka hao wa sasa, ma ikhtilafi buldanihim, pamoja na tofauti ya nchi zao, wa azminatihim, na zama zao, wa tabaudi ma bainahum fi diyar, na pamoja na umbali ulio baina yao wa nchi zao, wa sukuni kulli wahidin minhum qutran min al-aqtar, na kuishi kila mmoja katika hao katika mji wote katika miji hiyo. Law fa'altum ya ahla al-bid'ah, law mngefanya hivyo enyi watu wa bid'ah, la wajadtumuhum fi bayani li'tiqadi ala watiratin wahida wa namatin wahidin wa kalimatin wahida, mngewapata hao ahlu sunna wote katika kubainisha na kuweka wazi masala itikadi, wako katika manhaji moja, wako katika njia moja, wako katika kalima moja. Yajiruna fiha ala tariqatin la yahidu anha wala yamilu fiha, wanapita wote katika njia moja ambapo hawaikengeuki, hawaiachi njia hiyo, wala hawaipotoki njia hiyo. Qauluhum fi dhalika wahid, maneno yao katika hayo yote ni moja, neno lao ni moja, kauli yao ni moja. Wa fi'luhum wahidun, vitendo chao ni kimoja. La tara bainahum ikhtilafan, hutaona baina yao tofauti yoyote. Wala tafarruqan, wala kufarikiana fi shay'in ma, katika jambo lolote. Wa in qalla, hata kama ni dogo. Bal law jama'tum jami'a ma jara ala alsinatihim, law mngeyakusanya maneno yote yanayopita yaliyopita katika ndimi zao. Wa naqaluhu an salafihim, wakayanukuu maneno hayo kwa watu wema wao waliopita. La wajadtumuhu ka'annahu jaa min qalbin wahid, mngeyapata kama kwamba yamekuja kutokana na moyo mmoja. Wajara ala lisanin wahidin, na yakapita katika ulimi mmoja. Fahal ala alhaqi dalilun huwa abyanu min hadha, je juu ya haki kuna dalili nyingine ambayo iko wazi zaidi kuliko hii? Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin, nifahamisheni kwa ujuzi mkiwa nyinyi ni wakweli. Maneno haya ya Abu Mudhaffar Samaani rahimahullah tuliyasoma kama haya jana, tukasema kwamba da'wa hii ya Ahlus Sunna ni da'wa moja ahlu sunna maduati wao na wanafunzi wao wako katika kalima moja, wanafanya da'wa moja, dalili zao ni hizo hizo za Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafi hadhi umma, hawa tofautiani katika da'wa yao, hawa tofautiani katika misingi iliyowekwa na hawa ahlu sunna, hawa tofautiani ahlu sunna. Hii ndiyo maana maneno ya Abul Mudhaffar Samani rahimahullah. Da'wa hii hii unaoifanya ukenda katika nchi nyingine ya salafiyin, wanafanya da'wa hii hii, vitabu ni hivi hivi, dalili ni hizi hizi, hakuna tofauti katika da'wa hii ya ahli sunna. Lakini sasa hivi wamekuja hawa vijana wasiojua manhaj, wanaanza kupotosha, wanajaribu kupotosha da'wa hii, wanakwenda ovyo na kufanya da'wa na kila mtu, wakati da'wa hii ina tamayuz, da'wa hii ina tamayuz, watu wanajulikana kwamba huyu kweli anakwenda katika njia hii halal jadda, huyu siye, huyu amepinda, kwa misingi ya al-sunna wal jamaa, si kwa sababu ya ushabiki au kwa sababu ya nini, wanakwenda katika misingi ya al-sunna wal jamaa kwamba lazima watu salafiyun wawe halal jadda. قال فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هي نكت كدليل كبوة ذيوكويلي وهاوى وليفواتا مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم كوان بواكو كتكي موجة دعوة يوني موجة كلمة لوني موجة مسنجني هي هي اليويك ودعوة هي. فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هي نكتك دليل كبوة يوكويل وهاوى وليو وفوات مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم. والسبب في اتفاق أهل الحديث ما هو؟ نين سباب يموافق واتوى حديث؟ سبب غاني كوانبا ونموافق هو ونوافكيانا kuwa kauli yao ni moja, njia yao ni moja, da'wa yao ni moja. Asababu huwa annahum akhadhu ad-dina min al-kitabi wa sunna wa min tariqi an-naqli, ni kwamba wao wameichukua dini hii kutoka katika Qur'ani na hadithi na kwa njia ya nukuu. Fa awrathahum dhalika li-ittifaq wa li-itilaf, hilo likawasababishia muwafaka na kupendana. Wamechukua Qur'ani katika Qur'ani na sunna, wa min tariqi naqli, na kutokana na njia ya kunukuu na kwa ufahamu wa hao as-salafu salih. Fa awrathahum dhalika litifaqa wa liitilaf, hilo likawasababishia muwafaka na kupendana. Amma ahlul bid'a fa min aina akhadhu ad-dina, ama hawa watu wa uzushi wameichukua wapi hii dini? Akhadhu ad-dina min al-maqulat, wameichukua dini kutokana na akili, akili za watu, wa min al-ara'i, na maoni ya watu. Fa awrathahum dhalika liftiraqa wal ikhtilaf, hilo likawasababishia mfarakano na tofauti zilizo baina yao. Fan-naqlu war-riwaya min ath-thiqati al-mutqinin qallama yakhtalifu, ile nukuu na riwaya kutokana na wenye kutegemewa, almutqinina fi riwayatihim, maulama ambao ni mutqinin, muhsinina fi riwayatihim, qalla ma yakhtalifu, ni uchache kutofautiana nukuu hizo. Wa in ikhtalafa fi lafdhatin au kalima fa huwa ikhtilafu la yadhurru fi ad-din wa la yaqdahu fihi, hata ikitofautiana katika lafzi moja au kalima moja, hiyo ni ikhtilafu ambayo haidhuru katika dini wala haitii illa katika dini. Wa amma dalailu al-aqli faqalla ma tattafiqu, ama dalili za kiakili ni uchache sana kuwafikiana. Farriwayatu ma'suma muttafiqatun bila ikhtilaf, riwaya kutoka kwa hawa thiqat mutqinin ni yenye kuhifadhiwa na makosa, ni muttafika, ni yenye kuwafikiana bila tofauti yoyote. ودلائل العقل قلما تتفق, لكن دليل ذكي اكلي ni uchache kuwafikiana, kila mmoja ana ufahamu wake, huyo ana ufahamu wake, huyo ana akili yake. Kwa hiyo zile akili tofauti tofauti hizi zinasababisha kutowafikiana watu na kutokuwa pamoja. Lakini kama watu wanafuata ufahamu wa salafu salih peke yao na misingi yao walioiweka, hapo watu wote wangekuwa sawa. Lakini bahati mbaya watu wengine wanafuata akili zao, wanafuata akili zao, hawafuati hii manhaji ya salafu salih na kufuata ufahamu wao. Hii hapa ndipo inapotokea kwamba huu mfarakano na tofauti zao. Bal aqlu kulli wahidin yara ghayrahu ala ghayri ma yara alayhi nafsahu, bali akili ya kila mmoja inaona asiyekuwa yeye yuko kinyume, yuko vingine na vile anavyoiona nafsi yake. Bal aqlu kulli wahid yara ghayrahu ala ghayri ma yara alayhi nafsahu, bali akili ya kila mmoja humuona asiyekuwa yeye kwamba yuko kinyume na vingine ya vile anavyoiona nafsi yake. Huyo akili za watu zimekaa kama saa za mkononi hizi, si ndio? Saa za mkononi haiwezekani kuwafikiana kwamba watu milioni moja saa zao ziko sawa sawa. Sasa hivi saa 12 na dakika 10 wote sio sawa, ndio akili za watu. Qala wa hadha bayinun walhamdulillah, hili kwa wazi walhamdulillah. Wa bihadha yadhharu anna ahla alhadithi hum ahlul haqqi, wa yuhapa inadhihiri kwamba watu wa hadithi ndio watu wa haqqi. Wa anna kalimatahum wahida, na kwamba kalima lao ni moja. Watu wa hadithi ndio hawa ahlu sunna wal jamaa, ndio hawa salafiyun, ndio hawa alfirqatun najia, ndio maana kalima lao ni moja, kwa sababu hawafuati akili zao, hawafuati akili zao, wao wanafuata ufahamu wa hao salafu salih moja kwa moja. Wa ahlul bid'ah wa ahlul ahwa'i alladhina iftaraqu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala 'ala al-batil wa in kathura 'adaduhum, wa tuwuzushi wa ahlul bid'ah wa ahlul ahwa'i wa tuwuzushi alladhina iftaraqu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala, ambao wamefarikiana katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa batil. Wa in kathura 'adaduhum, hata ikikithiri idadi yao, liannahum ikhtalafu fil kitab wa ikhtalafu ala al kitab, wa wametofautiana, wamefanya tofauti katika kitabu na wakakhtalifiana juu ya kitabu. Wa lam yattabi'u nahjal ashabi ridwanullahi alayhim, hawakufuata njia ya masahaba ridwanullahi alayhim, hawa tuabida hawajafuata njia hii ya masahaba ridwanullahi alayhim. Wa ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ikhtalafu min ba'dihi fi ba'di ahkamin min alfuru'iyat, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na Allah aradhi za Allah ziwashukie, walikhtalifiana baada yake katika baadhi ya ahkam min alfuru'iyat, yani ahkam far'iyya, si zile za usul za aqida, mambo haya kifiki, mambo ya nini, walikhtalifiana. Falam yaftariqu bisababi dhalik, hawakufarikiana kwa sababu ya hayo waliokuwa wamefarikiana hawa watu wa bid'a ya kuacha haq. Walam yasiru shia'a, wala hawakuwa masahaba wa mtume ni makundi makundi kama walivyo hawa. Liannahum lam yufariqu ad-din, sababu hao hawakuiwacha dini. Wanadharu fima udhina lahum min alijtihad, wakafikiria katika mambo ambayo wameruhusiwa katika masala ya ijtihad, filistimbati min alkitabi wa sunna, katika kutoa dalili kutoka katika Qur'ani na sunna. Fima lam yajidu fihi nassa, katika jambo ambalo hawajapata nasi yote katika Qur'ani wala hadithi. Hapa wakakhtalifiana kwa jitihadi zao na akili zao, jambo ambalo halina aya wala halina hadithi, halina dalili ya Qur'ani wala sunna, hapa ndio wamejitahidi wakatia akili zao hao masahaba. Lakini hawa dalili zipo za Qur'ani na hadithi, halafu wanatia akili zao. Tuna tofauti baina ikhtilafu ya masahaba na hawa watu wa bid'a. Masahaba walikhtalifiana katika mambo ambayo hayana dalili, hayana dalili katika Qur'ani wala hadithi. Hapo ikabidi watie jitihadi zao katika kutafuta suluhisho ya jambo lile. Hawa dalili zipo, dalili za Qur'ani zipo, dalili za hadithi zipo, lakini hawa bado wanatia akili zao katika masala ya dini. Mathalu aljalisi salih waljalisi su kahamilil miski wanafikhi alkir. Si hadithi ya kwamba da'wa salafia ina tamayuz. Haiwezekani mtu salafi atembee na mahizbi isipokuwa yeye atakuwa ni hizbi. Si hii dalili ya hadithi ya Mtume sallam. Sasa nafsi ipo, kwa nini mnatia akili zenu kwamba pia ni salafi, wote wako sawa tu, wote wako sawa tu, wanaosoma fuyush na wanaosoma jamii ya Islamia wote wako sawa, salafi hii ni sawa? Na hii hadithi mnaiweka wapi? Mathalul jalisi salih waljalisi su kahamilil miski wanafikhil kir. Hadithi ya Mtume inathibitisha kwamba marafiki pia lazima wawe wema wazuri. Idhan fakhtalafat aqwaluhum wa ara'uhum fi ba'd al-masaili ka mas'alati al-jadd wa dhawi al-arham wa mas'alati al-haram fi ummahati al-awlad. Maneno yao ahlus sunna wakakhtalifiana na ra'i zao, maoni yao katika baadhi ya masaili kama mas'alati al-jadd wal-ikhwa, katika upande wa farai mirath. Mas'alati al-jadd wal-ikhwa yana ikhtilafu nyingi sana. Kadhalika wa dhawi al-arham, wale ambao hawana mafungu ya fara katika kurithi, wala si katika wale asaba ambao wanapata kilichobaki. Dhawul arham kama shangazi kwa mfano, shangazi si katika ashabul furud wala si katika asaba. Hapa wamekhtalifiana hawa maulama, sababu hakuna nasi ya hawa mas'alati alharami fi ummahati alawlad wa ghairi dhalika min masail albuyu'i wan nikahi wat talaq, mingineo katika masala ya bei ya ndoa ya talaka. Hapa wamekhtalifiana, haya ni masaili ambayo hayana nusus, hayana nususi za Qur'ani wala hadithi za Mtume SAW. Ndipo wakatia jitihadi zao za kutia akili katika masala haya. Wakadhalika fi masaili misaila mimbabi tahara, wakadhalika fi masaila fi mimbabi tahara, vile vile katika masala kwa upande wa tahara pia wamekhtalifiana. Udhu kwa mfano wamekhtalifiana, wa hayati sala na sifa za sala, wa baadhi furu'i al-ibadat, baadhi ya furu'i za ibada sio katika masail ya usul. Fasaru bi ikhtilafihim fi hadhi al-ashiya' mahmudin, wakawa kwa ikhtilafu zao katika mambo haya ni wenye kusifiwa, wakawa ni wenye kusifiwa si madhmumin. Wa hadha an-naw' min al-ikhtilaf 'indahum قد أيده ربهم فيه باليقين. Sampuli hii ya ikhtilafu kwao ni kwamba Mola wao ameitilia nguvu kwa yaqin. Fakanu ma hadha alikhtilafi ahla mawaddatin wa nushin, wakawa pamoja na ikhtilafu hii ni watu wa mapenzi, watu wa nasaha. Wabakiyat bainahum ukhuwatul islam, ukabakia baina yao ule undugu wa Uislamu. Walam yanqati anhum nidhamul ulfa, haikukatika kwao ile nidhamu ya kupendana na kuzoeana. Wa amma ahlul ahwa'i almurdiya allati tad'u ashabaha ila an-nar, ama watu wa bid'a zinazoangamiza ambazo zinawapeleka watu wake motoni. Fa innahum ikhtalafu, watu wa bid'a hao walikhtalifiana. Wadhaharat bainahumul adawa, ukadhihiri baina yao uadui. Watabayanat arauhum, zikatofautiana rai zao. Wasaru ahzaba, wakawa makundi makundi mengi. Fanqata'atil ukhuwatu fid din, undugu katika dini ukakatika, wasakatatil ulfa, yakaanguka mapenzi baina yao, wa hadha yadullu ala anna hadha tabayuna wal furqa innama waqa'a fil masail al muhdatha allati ibtada'aha lahum ash-shaytan. Hii nafahamisha kwamba tofauti hii na furqa, mfarakano huu, umetokea katika masala yaliyozushwa ambayo shaitani ndiye aliyewazushia. Faalqaha ala afwahi awliyaihi liyakhtalifu, shaitani akayatia katika midomo ya wapenzi wake ili wakhtalifiane, watofautiane. Waliyarmia ba'dhuhum ba'dhan bilkufri walbid'ati waldhalal, na ili baadhi yao wasingizie baadhi yao ukafiri na uzushi na upotevu. Ni shaitani shaitani ndiye anayetia chokochoko hizi, akawapindisha watu wakawa sio. Idhan kullu mas'alatin hadathat fil islami fakhala fiha an-nasu, kila mas'ala yaliyozuka katika Uislamu watu wakaingilia katika mas'ala hayo, wakhtalafu wakakhtalifiana, falam yurith dhalika likhtilafu bainahum adawatan wala bughla, ikhtilafu hiyo haijasababisha baina yao uadui na chuki, wala tafarruqan bainahum wala mfarakano baina yao, wabaqiyatil ulfa wan nasiha wal mawadda war rahma was shafaqa, ikabakia ile kupendana na saha na mapenzi na huruma. Alimna anna dhalika min masaili lislam, tukajua kwamba hayo ni katika masala ya Uislam. Yahillu nadharu fiha, ni halali kutia maoni katika masala hayo. Wal akhdhu biqaulin min tilka alaqwal, na kuchukua moja katika kauli hizo. Wala yujibu dhalika tabdi'an wala takfiran, wala hilo haliwajibishi kufanya tabdi', kumbadiisha mtu na kumfanya ni mubtadi', wala kumkufurisha. Kama dhahara mithlu hadha likhtilafi baina sahaba wa tabi'in, kama ilivyodhihiri mfano ikhtilafu hii iliyokuwa baina ya masahaba na tabi'in, ma'a baqa'il ulfati wal mawadda, pamoja na kubakia kuzoeana na mapenzi. Sawa sawa. Wa kullu mas'alatin hadatha, kila mas'ala iliyotokea, fakhtalafa fiha an-nas, watu wakhtalifiana wakakhtalifiana, faawratha ikhtilafuhum fi dhalika at-tawalli, halafu ikasababisha ikhtilafu yao at-tawalli, yani kukatana, wal-i'rada wat-tadabur wat-taqatu, hayo tena maana ya kukatana. Warubba martaka ila at-takfir, huenda ikapanda mpaka kukufurishana, ikhtilafu hiyo na tofauti hiyo huenda ikazidi mpaka takfiri, kukufurishana. Fa'lam anna dhalika laysa min amri ad-dini fi shay, jua kwamba hilo si katika mambo ya dini kwa lolote. Bal yajibu ala kulli dhi aqlin, bal ni lazima kwa kila mwenye akili, an yajtani badhalika al-ikhtilaf, ajiepushe na ya tofauti hiyo. Wa an yu'ridha 'anil khawdhi fihi, alafu atupilie mbali kuingilia katika jambo hilo. Li anna Allah tabaraka wa ta'ala masakana al-islama wa ja'ala sharta dhalika an nusbiha bihi ikhwanan fi dinillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea Uislamu, akatupa Uislamu, akajalia sharti ya hilo ni kuwa sote ndugu katika dini ya Allah, mola wa viumbe wote. Anusbiha bihi ikhwanan fi dinillahi rabbil alamin, tuwe ndugu katika dini hii ya Allah, mola wa viumbe wote. Kwa ikhtilafu iliyotokea katika masahaba kwa masahaba ni ikhtilafu katika mambo ambayo hayana dalili katika Qur'ani na Sunna, hapo wamefanya ijtihadi zao ndipo wakakhtalifiana, ambapo ikhtilafu hiyo haikusababisha mfarakano baina yao wala chuki baina yao, lakini hawa wanaleta akili zao katika masala ambayo yana nusus, yana dalili za Qur'ani na Sunna, wao wanatia akili zao, ndipo ikasababisha chuki na mfarakano mkubwa kwa Waislamu, kwa sababu dalili zipo, kwa nini wanatia akili zao? Dalili zipo, ufahamu wa masahaba upo. Kwa nini wanatia fahamu zao dhidi ya fahamu hizi za masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim? Hapa ndipo palipotokea mfarakano mkubwa na chuki baina ya Waislamu. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يثبتنا في المنهج والعقيدة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.